Injil Matius bab 16. Para Farisi lan Saduki padha marek arep nyoba marang Yesus. Wong-wong iku padha nyuwun marang panjenengane supaya ngatingalake pratandha saka ing swarga. Panjenengane paring wangsulan marang wong-wong iku, pangandikane, "Ing wayah sore kuwi kondo. Iki bakal terang. Margo langite abang sumila. Lan ing wayah esuk kowe kondo, dino iki ora becik. Margo langite abang sura. Kowe bisa mbetakake rupaning langit, nanging tanda-tandaning jaman ora ngerti. Golongan kang ala lan ora setya iki njaluk pratandha, nanging bakal ora kaparingan. Kajaba mung pratandane Nabi Yunus." Panjenengane banjur tindak nilar wong-wong mau. Nalika para sakabat padha nyabrang segara, padha lali ora nggawa roti. Yesus ngandika marang para sakabat, "Padha diawas. Padha kang waspada marang ragine para Farisi lan Saduki." Para sakabat padha rerembukan bab pangandika iku, pangucape, "Anggone ngendika mangkono iku, rak marga kita padha ora sangu roti." Bareng Yesus pirsa apa sing padha dirembuk iku, tumuli ngandika, "Ya gene kuwi padha rerembukan bab ora ana roti, he wong kang cepet ing pangandel. Apa kuwi durung padha mangerti? Apa padha ora kelingan bab roti limo kanggo wong 5000 lan pirang keranjang sing kok klumpukake? Mangkono uga bab roti pitu kanggo wong 4000 lan pirang keranjang kang kok klumpukake? Kepriye to dene kowe kok padha ora mangerti yen kang dak karepake iku dudu roti, nanging padha diwaspada marang ragine para Farisi lan Saduki?" Ing kono para sakabat lagi padha mangerti yen dawuh Gusti iku mau ora supaya waspada marang ragining roti, nanging marang piwulange para Farisi lan Saduki. Bareng Yesus rawuh ing wilayah Kaisaria Filipi, banjur ndangu marang para sakabate, "Wong-wong ngarani putraning manungsa iku sapa?" Atur wangsulane para sakabat, "Wonten ingkang cariyos Yohanes Pambaptis, wonten ugi ingkang mastani Elia, wonten malih ingkang mastani Yeremia utawi salah satunggaling nabi." Panjenengane banjur ndangu, "Nanging kowe dhewe padha ngarani aku iki sapa?" Dene Simon Petrus ngaturi wangsulan, "Aturi, paduka menika Mesias, putranipun Allah ingkang gesang." Nanggapi aturi Petrus, Yesus banjur ngandika, "Rahayu kowe, Simon anake Yunus, amarga kang medharake marang kowe iku dudu manungsa, nanging ramaku kang ana ing swarga. Lan aku dawuh marang kowe, kowe iku Petrus, lan ing sanduring watu karang iki aku bakal mbangun pasamuanku, lan panguasane alam pati ora bakal ngalahake. Kowe bakal dak pasrai soroging kraton swarga. Apa kang kok taleni ana ing donya bakal katalenan ana ing swarga. Lan apa kang kok uculi bakal kauculan ana ing swarga." Panjenengane banjur ngawisi para sakabate supaya ora ngandhakake marang sapa wae yen panjenengane iku Kristus. Wiwit nalika iku Yesus mratelakake marang para sakabate yen panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem lan bakal nandang sangsara warna-warna marga saka panggawene para pinituwa, para pangareping imam lan para ahli Taurat, sarta banjur disedani lan ing telung dinane kawungokake. Nanging Petrus narik panjenengane karo munjuk, "Gusti, mugi Gusti Allah nebihaken bab menika. Sampun pisan-pisan Gusti ngantos ketaman ingkang makaten menika." Nanging panjenengane banjur mengo sarto ngandika marang Petrus, "He setan, sumingkiro. Kowe iku dadi sandunganku. sebab kowe ora mikir apa kang kagalih dening Allah, nanging mung manut pikiraning manungsa. Yesus banjur ngandika marang para sakabate, menawa ana wong kang arep ngetut mburi aku, iku nyingkura awake dhewe, sarta manggula salibe lan meluwa aku. Amarga sing sapa kumudu kudu nyelametake nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging kang kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nemu. Apa gunane wong oleh donya iki kabeh yen kelangan nyawane? Lan apa kang bakal dipasrahake minangka ijole nyawane? Awit putraning manungsa bakal rawuh ngagem kamulyane ingkang Rama, ginarebek ing para malaikate. Ing nalika iku panjenengane bakal ganjar marang sawiji-wijining wong manut panggawene. Satemene aku pitutur marang kowe, wong-wong kang padha ana ing kene iki, ana kang ora bakal padha mati sadurunge weruh putraning manungsa rawuh ing kratone.